वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण तुम उसमें तो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा है और भगवान अपने से मत परतरम नान्यत किंचित अति किंचित मात्र भी मेरे सिवा कुछ नहीं है तो मैं ही मैं हूँ। इस बात पर ध्यान देना है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो स्थूल भूत है वो भी मैं ही हूँ। मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है। आदमी की प्रकृति होती है उनसे अलग नहीं होती। आत्मे का बल होता है वो बल भी उससे अलग नहीं होता। उसमें योग्यता होती है वो योग्यता भी उससे अलग नहीं होती, परंतु अलग होती है। अलग कैसे होती है कि योग्यता घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, स्वभाव बदलता है। ये बदलने वाली है और मैं बदलने वाला नहीं हूँ। अनंत युग हो गए, अनंत ही अनंत, परंतु भगवान एक ही है। आप लोगों ने बहुत सी कथा सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, भागवत सुना है, तो कहीं भी भगवान के बदलने की बात आई है कि पहले भगवान दूसरे थे, आज बार भगवान दूसरे हो गए हैं। भगवान कहते मैं वही हूँ और ये बदलने वाली है। तो अपना प्रकृति है वो बदलने वाली है, तो बदलने वाली होने से मेरे से अलग नहीं है। जैसे स्वभाव बदलता है, अगर स्वभाव न बदले तो आदमी का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? आदत सुधरेगी ना, स्वभाव सुधरेगा तभी ना कल्याण होगा। तो ये सुधरने वाली बिगड़ने वाली परिवर्तनशील है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति परिवर्तनशील और परा प्रकृति खुद बदलने वाली नहीं है, परंतु इनका जो शरीर है वो बदलने वाला। आप इतने भाई बहन बैठे हैं बड़े आदरणीय, आपके शरीर बदलता रहता है, आपके सुख शरीर बदलता है, कारण शरीर स्वभाव बदलता है, सूर्य शरीर बदलता है। माँ के जन्मने वाला शरीर कितना छोटा था वो आज कितना बड़ा हो गया। तो ये शरीर बदलता है, परंतु आप स्वयं वही हो। आप कहते बचपन में मैं पढ़ता था, वहां खेलता था, वही आज मैं हूँ। तो आप तो वही हो, क्या बचपन है वो? जो खेल खिलौने में राजी होता था वो स्वभाव है क्या आज? वो बदल गया, आप बदले नहीं। ऐसे सृष्टि से बदल गई, परंतु सृष्टि में रहने वाला परमात्मा बदला नहीं। तो बदलने वाला न बदलने वाला दोनों भगवान का स्वरूप हुआ। तुम भूमि आपो द्रव, ये भी तो मेरी प्रकृति अपरा प्रकृति है और ये जीव रूप मेरी परा प्रकृति है। तो इसमें जो चेतन तत्व है अपरा प्रकृति में, वो चेतन तत्व है जो कहते ही है। वे व्यापक परमात्मा पहले थे वैसे के वैसे ही है, ना परमात्मा बदले है, ना उनकी कोई नियत कोई स्वभाव बदला है, कुछ नहीं बदला, वो वैसे का वैसे ही है। तो तो बदलने वाला न बदलने वाला दो चीज हुई तो ये दो हुए, पर दो होते हुए भी एक विलक्षण बात है। आपका स्वभाव बदलता है, आपका बल बदलता है, आपकी योग्यता बदलती है, परंतु आप कोई भाई बहन इतने बैठे हैं अपने बल को अलग बता सकते हैं कि तो मैं तो ये रहा, ये मेरा बल रहा, आपसे अलग बल को बता देगा, योग्यता को बदल देगा, मैं तो ये रहा, ये मेरी योग्यता रही। मानो आपका बल है, योग्यता है, जो कुछ आपके में है वो चीज बदलने वाली होने पर भी उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। ये याद शुरू किया वासुदेव सर्व में ये बात बताई कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है। तो जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये पंडाल, ये थम्बा, ये सब ही परमात्मा का स्वरूप ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति भूमि रावो, भूमि भगवान का ही स्वरूप हुआ। तो पृथ्वी से पैदा होने वाले वृक्ष है, लकड़ी है, काठ है, ये क्या और हो गए, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो सब जग मेरा ही स्वरूप है। अब उनको लोगों ने एकदम धार्यते जगत, परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लिया, इसने कह दिया ये जगत है, जगत गच्छति, जगत जो जाता है बदलता है उसका नाम जगत है, वो जगत भी मैं ही हूँ। और इस संसार में रचे पते रहते हैं भोगों में, और संसार ये शरीर में जो तल्लीन हो जाते हैं, वे मेरा स्वरूप होते हुए वो जगत है। त्रिभिर गुणमय भावे रे भी सर्वविदम जगत, मोहित न भी जानाती मामे भय परम भयम। ये मोहित जगत, ये मोहित जगत कौन हुआ, चेतन हुआ, वो चेतन भी जगत ही है, क्योंकि उसने शरीर को मुख्य मान लिया, अपने चेतन पर को गौण कर दिया। तो चेतन त्याग को गौण करके जड़ को मुख्य मान लिया शरीर को, तो वो भी जगत हो गया, जगत के साथ जगत, विनाशी के साथ विनाशी, विनाश होता नहीं, नित्य रहने वाला है। पर मोहितम जगत, मोहित होगा तो चेतन ही होगा, क्या जड़ मोहित होगा, जड़ मोहित क्या होगा। तो ये जड़ चेतन सब परमात्मा का स्वरूप है, सज्जनों सब परमात्मा का स्वरूप है, सब जग ही स्वरूप है, तो ये है परमात्मा ही। तो भगवान ने ये बात बहुत विलक्षणता से बताई है, अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत बताए, तो पांच भूतों के सिवा क्या बताओ। ये आकाश है, आकाश के अंतर्गत कई ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड हुए क्या, तत्व से क्या हुए, परमात्मा ही हुए। परमात्मा की एक शक्ति है ऐसी जो जड़ कहलाती है, परिवर्तनशील कहलाती है, परंतु सच्ची बात क्या है कि परिवर्तनशील हमारे दृष्टि में है, और परमात्मा तत्व को ठीक जानने वालों की दृष्टि में जड़ता नहीं है। वहां ये भी एक चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंद घन है ये। तो मीराबाई का शरीर नहीं रहा, वे भगवान की मूर्ति में समाधि अंतर्ध्यान हो गई। इतना शरीर दर्द दो मन थेला, मांस का, झंडी का, चमड़ा, ये सात धूत धातुओं का, ये मरा नहीं। कबीर साहब भी कहते हैं फूल हो गए, हिंदुओं के मुसलमानों के आपस में विवाद हुआ, वो कहते हम दफनाएंगे, वो कहते हम जलाएंगे, फूल हो गए। इसे तत्व क्या सिद्ध क्या हुआ, वास्तव में सब चिन्मय परमात्मा ही है। हम दो दृष्टि से देखते हैं तो हमारी दृष्टि से जड़ और चेतन दो है, वास्तव में भगवान की दृष्टि से, भगवान को शिव तत्व से जानने वालों की दृष्टि में संसार नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। आप हम भी अगर ऐसा भाव रखें कि परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा भाव रखे तो कितना आनंद है, बहुत आनंद हो जाए। ये सबका सब संसार चिन्मय तत्व हो जाए, ये भाई जड़ता रहे ही नहीं, क्योंकि जड़ता है नहीं, जड़ता हमारी बुद्धि में है, इस वास्ते हम जड़ चेतन को विभाग करते हैं। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति वदन् व्यः, किंचित मात्र भी मेरे सिवाय नहीं है, किंचित मात्र मुकेश जितना भी मेरे सिवाय है ही नहीं, मैं हूं सभी। ये किंचित शब्द आता है, जैसे नहीं किंचित करो मीति युक्त हो मेरे तत्ववेत, तत्ववेत्ता जानता है, कहता है, अनुभव है उनका, मैं किंचित मात्र भी नहीं करता, कर्तरी तो है ही नहीं मेरे में, कर्ता अपना है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं, ये परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। इसको अगर हम मान लें पहले, नहीं जानने पर भी ठीक तरह से समझ में नहीं आता तो मान लें तो बड़ा भारी लाभ होगा, क्योंकि जब भगवान का स्वरूप मान लोगे तो क्या किसी का तिरस्कार करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी को दुख दोगे, किसी को कष्ट दोगे, क्या ये सामर्थ्य नहीं दुख देने की, कष्ट देने की, जो आप में कैसे होगा। अपने इष्ट देव को कोई दुख देता है, विदेशियों ने माना कि सब भाई भाई का नाता है, वे करते तुम्हारे या अलग, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अलग है, हमारे सबके सब भाई है। अरे तुम्हारे तो भाई है, हमारे इष्ट देव है, हमारे साक्षात भगवान है, भाई पूछा है कि इष्ट देव पूछा है, सब परमात्मा है। मई सर्वविदम तो तुम सूत्रे मणिगणा ही हो, जैसे सूत की माला हो तो सूत की माला का मणिया भी सूत का और धागा भी सूत का, सूत ही सूत है, ऐसे मेरे में सब प्रयोग हुए हैं, तो वे प्रयोग हुए मणि भी मैं ही हूँ और विदेश में प्रयोग वो भी मैं ही हूँ, तो ये भगवान ही भगवान सब है। इस वास्ते भगवत बुद्धि से अगर सेवा करो आप तो कितना लाभ होगा, जगत बुद्धि से भी सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा, जगत बुद्धि सेवा करो तो कर्मयोग होगा उसका नाम, और भगवत बुद्धि से सेवा करो तो उसका नाम भक्ति हो जाएगा। भक्ति योग और कर्मयोग दो ही वास्तव में विचार करे तो है, ज्ञान योग तो अपने आप को अलग करना है, अपने अकेले को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया। समष्टि देखा जाए तो सबके सब सेवा करो तो ये कर्म योग हो गया, और भगवत बुद्धि से करो तो भक्ति योग हो गया। तो सज्जनों ये सब में परमात्मा है, ऐसा मान लेना चाहिए पहले। भगवान के मई सर्वविदम प्रोतम, ये थे वह सात्विक भाव राजसास तामसास उसंगार में, मत्त परतरम नाविका, और ये थी वह सात्व का भावा राजसास तामसास से मत्ते ही, मत्ते से मत्ते तक मेरे से ही होते, ये सब मेरे से ही हुए, मत्ते एव मेरे से ही होते। अब भगवान से होगा तो भगवान ही होगा, और क्या चीज होगी, सोने से बना हुआ सोना होता है, लोहे से बना हुआ लोहा होता है, मिट्टी से बने हुए घड़ा मिट्टी होते हैं, मेरे से बना हुआ है तो भगवत स्वरूप ही हुआ। तो ये बात बड़ी विज्ञान की, विलक्षण विज्ञान से विज्ञान, ये मैं कहता हूँ। क्या सातवें अध्याय विवेचन किया, आठवें अर्जुन ने पूछ लिया कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अजीव क्या है, और अंधकार में कैसे जानने वाले, ये सात प्रश्न कर लिए, सात प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो बीच में आठवां अध्याय का विभान पड़ गया, इस वजह से नौ बजे फिर विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ। भगवान के मन में धुन जलती हुआ धुन विज्ञान से ज्ञान करने की, अर्जुन ने पूछ लिया जी उत्तर दे दिया, फिर विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ, ये तो दो बार कहने की क्या जरूरत थी, पर बीच में व्यवधान पड़ गया, अर्जुन ने पूछ लिया उसको उत्तर दिया। और किसीमों की कैसे गति होती है, अंधकार में आप कैसे जानने में आते हैं, तो अंधकार में मैं सगुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ, साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ, मैं हूँ, याद करे मेरी प्राप्ति हो जाती है। जिस जिस भाव को स्मरण करता जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात भगवान ने कही तो भगवान ने बताया मैं हूँ, सभी मैं ही हूँ, भगवान ही भगवान ही भगवान ही परमात्मा ही परमात्मा है। तो भगवान की दृष्टि में मैं सर्व मिदम सूत्र मेरे में सब प्रया हुआ है, भीतर में सब मैं हूँ। जैसे मणिये सबके सब धागे के आश्रित होते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड मेरे आश्रित है। मैं ही शिव में धागा रूप से हूं। तो वास्तव में भगवान ने धारण किया है और जीव ने क्या, जीव ने जगत को धारण किया। एकदम था ये जगत, इसने जगत को धारण कर दिया। ये जगत को धारण किया, ये जगत बन गया। तो जगत से भय भगत बन जाए, भगत से भगवान बन जाए, सभी परमात्मा के रूप हो जाए। वासुदेव सर्वति सा महात्मा सुदुर्लभ। इसमें भक्ति की बात बड़ी दुर्लभ बताई। सब कुछ परमात्मा है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सज्जनों इस तरह से कुत्ते को रोटी भी डालो तो भगवान को भोजन करा रहे हैं। किसी की सेवा करो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सब परमात्मा ही तो है। भूमि रापो नरोबा भूमि पृथ्वी भाई, तो ये पृथ्वी के सिवा क्या है बताऊं? जो देखने में आता है सब सब पृथ्वी तो है। ये थम्बे पृथ्वी है, ये पंडाल पृथ्वी है, ये जमीन बैठ पृथ्वी है, और ये शरीर सब पृथ्वी है, ये कपड़े सब पृथ्वी है। पृथ्वी से बिनोदा पैदा होता है, उनसे रूई होती है, रूई से शूद और शुद्ध कपड़े होते हैं। तो पृथ्वी तो हुई सभी, और क्या हुआ? जैसे सोने से बनने वाले सब गहने सोना, मिट्टी से बनने वाले सब बर्तन मिट्टी, इस तरह से भगवान से बनने वाले सब भगवान हुए। इस वक्त अगर इस बात को जाने तो मुक्ति कितनी सुगम है, कितनी सरल है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। मैं सर्वमिदं प्रोतम मत्ता परतरम नान्यत, पर मत्ता ये मेरे से ही होते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में वे नहीं है। सत्व रज तम मेरे में नहीं है, सत्व रज तम में मैं नहीं हूँ। ये तात्पर्य क्या हुआ कि सत्व रज तम में मेरे को ढूंढोगे मैं नहीं मिलूंगा, और मेरे में सत्व रज तम नहीं रहते हैं। परंतु सत्व रज काम काम भगवान ही करते हैं। भगवान क्रूर हो कहा करेंगे कैसे वनाशी करते हैं, कालो कालो उसमें खा जाता हूँ। तो ये सात्विक राजस पावन सब क्रिया भगवान करते हैं। पर भगवान की प्राप्ति कोई चाहे, तत्व ज्ञान चाहे, मुक्ति चाहे, तो ये सतुरज तब मैं नहीं हूँ, गुणातीत हूँ। उसके जानने के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर सबका सब परमात्मा है अनुभव हो जाएगा। तो बात ये है कि सब मैं ही हूँ, सब भगवान है। संतों ने कहा 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरा और पूजा, भगवान है चारों तरफ और है ही नहीं। ये बात खूब जानने की है, समझने की है। सत्संग के द्वारा ये बात समझ में आती है। जैसे खेती करते हैं तो बाजरा की खेती करते हैं तो बाजरा बोया गया तो बाजरे खेती हो गई। अब उसमें अनजान आदमी को एक शहर में बाजार का काम करने वाले को कहा जाए कि ये बाजरी है, कहते ठगाई करते हो हमारे से, हम सैकड़ों हजारों बोरा बाजरा का खरीदा है, बिक्री किया है, हम व्यापार है, व्यापारी है बाजरे का, ये बाजरा है, ये तो घास है। वो बाजरी मान नहीं सकेगा, बाजरी में खेत भरा हुआ है। जानने वाले कहते हैं सर ओह आपको बाजरी बहुत अच्छी भाई, खेत में बाजरा भरा है, अरे एक दाना नहीं है बाजरी का एक दाना भी नहीं है। पर कहता है आपकी बाजरी अच्छी है, आपके खेत बाजरी बहुत अच्छी, बाजरी खेत भरा है। और किसी गाय खा जाए तो कहते हैं आपकी गाय मेरे बाजरी खा गई, मेरे खेत की बाजरी खा गई तेरी गाय, अरे गऊ ने एक दाना दिखाया नहीं, बाजरी का दाना एक भी दिखाया, परंतु वो दाना रूप से बाजरी नहीं है, ये वृक्ष रूप से, पत्ता रूप से, ये घास रूप से ये बाजरी है, ये बाजरी बनी है। ऐसे ये सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ये पृथ्वी रूप से, जल रूप से, अग्नि रूप से, ये बाजरा खेती है भगवान की, ये भगवान ही बने। अब कहते भगवान है, कैसे कह दिया जाए? लकड़ी कहते ये भगवान है, कोई मानेगा कैसे? माने तुम ठगाई करते हो, हमने देखा नहीं है। लकड़ी है तो ये तो पत्थर है, ये तो लोहा है, ये ईंट है, ये चूना है, ये मकान है। मन तत्व से समझा जाए तो भगवान पहले सदैव सौम्य निमग्रासीन, एक वेवा द्वितीय, एक परमात्मा ही पहले थे और अंत में शिष्य थे, शेष परमात्मा ही रहते हैं। तो बीच में कहां से है दूसरी बात, दूसरी चीज कहां से है? भगवान है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावशत, आपकी रचना करके भगवान ही प्रवेश हो गए, तो ये भगवान की लीला होती है। इस बात से भक्तों की दृष्टि में सब लीला होती है, भगवान की आनंद हो रहा है, मस्त हो रहा है, सब जगह भगवान को देखते हैं। तो इस तत्व को कम से कम जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। हमारे समझ में नहीं आती बात तो समझ में हमारे कैसे आवे, हमारी समझ छोटी है, तो चाहे समझ इसके अंतर्गत नहीं आती, परंतु मतलब परतरम नान्यत किंचिदस धनंजय, मेरे सिवाय कुछ नहीं है और है ही नहीं अनित, अनित है ही नहीं, मतलब परतरम नान्यत। इस बात से सब भगवान है जहां जहां, और उसको विशेष अर्जुन ने पूछा कि आपका मैं कहां कहां चिंतन करूं, तो चिंतन करेगी बात बताई, अंत में कहा गए मैं बहुत है, बहुत आते रहे किन जाते क्या कहूं तुम्हारे को, ये जो दिखा है ये सब नहीं, यदि विभूति मत सतम थी मत ऊर्जा, तुम्हारे को जहां जहां विशेषता दिखे, बल अधिक दिखे, विद्या अधिक दिखे, योग्यता अधिक दिखे, ज्ञान अधिक दिखे, वहां मैं हूं। क्यों अधिक दिखे? वहां आकर्षण होता, वो हो, ये तो बड़े महात्मा है, बड़े संत है, कहते वहां मेरा चिंतन करो, उन महात्मा का नहीं मेरा चिंतन करो। तत्ते देवा गच्छत हम तेज और संभव, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है, तो वहां मैं हूं। उस बात तुम क्या करोगे, जो कुछ है सब मैं ही मैं हूं, मई सरो सातवें में कही, वो दसवें में कह दी, वही चौदवा अध्याय में मम योनि तस्मिन् गर्भ धरामि, जो सृष्टि में मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, जिस सृष्टि पैदा होती है वो सृष्टि महल ब्रह्म वो भी मैं ही हूँ, और उसको वीर स्थापन करता वो भी मैं हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, वो पुत्र भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो ये बात अगर याद रखे कितना निहाल हो जाएगा, वो भगवान है भाई, हम समझे नहीं पर है तो भगवान, क्यों भगवान कहते मैं हूँ। विद्यमान सर्वभूता नाम विधि पास सनातन, मैं बीज हूँ सब भूतों का, बीज मैं ही हूँ। एक बीज होता है गेहूं, गेहूं ही गेहूं पैदा होते हैं, बाजरा पैदा नहीं होता, बाजरे के बीज से बाजरी पैदा होती है, गेहूं नहीं होता। भगवान सर्वभूता नाम बीज, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो भगवान ही मनुष्य हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, धूप हो जाती है, ये सब मेरे से हो जाते हैं, वो सबका बीज। सर्व योनि से कौन थे मूर्ति है संबंधिया, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है वो मेरी प्रकृति, तो वो बीज स्थापन करने की जगह माता का रूप है, और मैं बीज प्रदा पिता, बीज पिता हूँ मेरे योजन। भागवत शिष्य देखा ना कश्यप जी महाराज के कितने पैदा हो गए, कई महाराज सावन जंगम कई सृष्टि जितना है वो सभी पैदा हुआ, सब वर्ण आया, ऊंचे नीचे सब पशु पक्षी सभी भगवान की सृष्टि है, तो भगवान रूप है ये। अब इसका आदर करे तो अब किसके साथ बैर करें बताओ, मनुष्य किसके साथ बैर करेंगे? रथ देखो बथ मारा राम जी, जहाँ देखो वही मेरे भगवान है, भगवान है, आनंद हो जाता है। जैसे प्यारा मित्र कोई मिलता है तो प्यारे मित्र के मिलने से आनंद होता है। अरे मित्र के मिलने से आनंद है, इष्ट देव मिल जाए तो, और सब इष्ट देव ही है, सभी भगवान ही, नाचने लग जाता, मस्त हो जाता है। वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किया आपने, अनेक रूपा या विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण किया, ऐसे अनेक रूपों से है तो भगत होता है वो जमुरा पहचान लेता है, और को पता नहीं, वो पहचान लेते आप हो मेरे आप। एक बहु रुपया आकर के सिपाही का रूप धारण किया और कैसे गए, दुकान कैसे रखी है, ये बाहर कैसे सामान रखा, ये सड़क पर तेरी चलते, नाम लेंगे क्या नाम तेरा, बोलो क्या जाति, काम रहने वाला, नाम लेंगे सब सलाम करेंगे हमारी, ऐसी ऐसे करते हो तुम, एक जमीन रोक दी, सड़क पर रोक दे तुमने, धन मिल गया, ये तो शंकर देगा, फिर हंस दिया, अरे ये तो बह रुपया है, तो करेगा ये भगवान बह रुपया महाराज, आप भी बह रुपया हो, आप भी बह रुपया, अरे भगवान भी बह रुपया, एक ही मार्ग में गए सभी, ध्यान देगा। बहनों को कोई कहे मेरी माँ है तो आप कहते हाँ मैं तो माँ हूँ, भाई अगर कहते मेरी बहन है, क्यों बहन तू, हाँ भाई मैं तो बहन हूँ, पिछली कहती मैं तो आप पत्नी हूँ आप, हाँ सर, बाप कहता है मेरी बेटी हूँ, अब आप क्या बताओ, कितने दिन भर में कितने रूप धारण किए, कहीं बेटी हो कहीं बाप है, कभी माँ है कभी बहन है कभी स्त्री है कभी एक ही, आप एक सच्ची बात बताओ कि माँ हूँ, दूसरे के मैं तो दादी हूँ, मैं तो परदादी हूँ, पर एक ही तू एक ही कैसे दादी होगी, परदादी होगी, माँ होगी, एक ही तो क्या है, ये कितना रूप धारण करती हो, दिन में कितने रूप धारण करो बताओ, माँ करने से बोले, दादी करने से बोले, परदादी करने से बोले, बहू करने से बोले, बहन करने से बोले, कितने रूप धारण करिए, एक आप एक एक जब अलग अलग संबंधों के कारण से जो अलग अलग बात करते उनके लिए अलग अलग हो गए। ऐसे पुरुष भी कोई कहता मैं कोई बाप हूँ, बाप हूँ, बाप समझिए ये तो बेटा हूँ मैं, अरे तू सच्ची बात बता, बेटा है बाप है क्या बता, बता सच्ची बात, तू बेटा है बाप है, दादा के साथ जाना क्या, मैं तो पोता हूँ, अरे क्या बात करता है, अब बेटा और बाप हो या पोता हो गया, ये तीसरी बात कहां से आ गई कि पोता हूँ मैं तो सच्ची बात बताओ तुम क्या हो, अब कैसे बताओ, बहु रुपया बताओ कैसे, ये एक स्त्री कहती माँ हूँ मैं, दादी हूँ मैं, पोती हूँ मैं, छोटी हूँ मैं, बड़ी हूँ मैं, छोटी हूँ, हमारे प्रभु ऐसे, अब किस तरह से भगवान का ध्यान करें, उस भी वही हो गए, राम जी भी मई हूँ, कृष्ण जी मई हूँ, शिव जी भी मई हूँ, शक्ति भी मई हूँ, सूर्य भी मई हूँ, गणेश भी मई हूँ, जहाँ उपासना मैं ही हूँ, माँ बाप रूप से मैं ही हूँ, गुरु रूप से ही मैं ही हूँ, चेला रूप से ही मैं ही हूँ, कितने वृक्ष बात है, तो सज्जनों एक बीज धारण करो ये आफत हो जाएगी, एक धारण एक भगवान हमारे भगवान है, मेरे प्रभु है, वाह वाह वाह वाह महाराज वाह, क्या क्या रूप धारण किए आपने, आप एक कैसे बन गए हो, अनेक रूप से बन गए, बाजरे का दाना वो दाना ही वो घास बन गया, वो डंठल अलग है, पत्ता अलग है, सिट्टा अलग है, उसमें बाजरे दाने अलग है, अंत बाजरे दाना अलग जाएगा, ऐसे बाजरी बाजरी सिवा बाजरे कुछ तत्व है ही नहीं, पत्ता है, डंठल है, सिट्टा है, और बाजरे का दाना है, वो तूतरा है, दूर है, वो क्या है, बाजरी बाजरी है, बाजरी बोई गई, बाजरी अंत में बाजरी हो जाए, बीच में कितनी चीज हो गई, क्या वो बाजरी नहीं है, बाजरी कहते हैं उसको, भगवान गुण में मैं नहीं हूँ, मेरे में मैं नहीं हूँ, सातु राधे सब भगवान से होते हैं, तो सब में बाजरी है, बल्कि दो का खाता कोई आदमी, मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं है ये, ना बाजरी में डोका है, ना डोका में बाजरी है, बाजरी केवल बाजरी है, मत होते बाजरी से पैदा हुआ, बाजरी के दाने के सिवाय क्या धातु आया बताओ? पत्ते बड़े भी क्या आया, सिट्टा बड़े भी क्या आया, डंडे बड़े भी क्या आया, दड़ा बन गई भी क्या आया? बाजरी तो दड़ा बन गई, बाजरी डंडर बन गया, बाजरी पत्ता बन गया, बाजरी सिट्टा बन गया, अब सिट्टे में बाजरी बाजरी आ गई, छह बाजरी क्या आया? इस बार खेत में बाजरी उग गई, वाह साहब खेत बड़ा अच्छा है, बाजरी उग गई सा देखी हमने, सब उम्र भरे हैं, उम्र भरा है, खेत भरा है, बाजरी पर खेत भरा है, दाना एक ही नहीं, सब बाजरी नहीं। ऐसे संसार है कि भगवान ऐसा भगवान का है, ये जन्मता है मरता है रात में सोता है घटता है बढ़ता है, भगवान है ये भगवान है। अरे भाई वो बाजरी का खेत बाजरी है तो भगवान तो है ही सभी, भगवान ने अनेक रूप बने अनेक रूप आए, कृष्ण भी करो कृष्ण चौदश आरती चौदिश पूजा दसों दिश मई हूँ, दसों दिशा क्या है? पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, चार दिशा होगी, आरती भाई ये ईशान है, वायु है कि नैऋत्य है, अग्नि कोण है कि ईशान कोण है, ये चार कोण होगी, चार चार आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दस, ये दस दिशा होगी, चार दिशा चार विदिशा आठ और एक ऊपर एक नीचे दस हो दिशा, दस दिशा और बताओ ग्यारह दिशा बताओ, चौदी शिव शिव भगवान प्रभु है, प्रभु है प्रभु शिव शिव, ऐसे भगवान को देखो आप, केवल आप बुद्धि विचार कर लो, जो आपने मानेगा संसार तो भगवान के जीव रूपां ये एकदम धारियते जगत, इसने जगत को धारण किया, जगत कहाँ है, जगत तो है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, लोग कहते परमात्मा है ही नहीं, और संत कहते परमात्मा ही है और है ही नहीं, वो कहता है संसार है ही, परमात्मा है ही, परमात्मा है ही, सोने का गहना है सोना तो है ही नहीं, लोग ऐसे बने लोहा तो है ही नहीं, मिट्टी के बर्तन बने मिट्टी तो है ही, मिट्टी तो है ही नहीं, अरे है ही मिट्टी है ही परमात्मा, इसने जगत उदाहरण दिया, परमात्मा भगवान तो है, कैसी मौज की बात है, चित्त आनंद की बात है, ये परमात्मा है सभी, सब मेरे प्यारे प्रभु है, अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से बन गए आप अकेले, बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार, आप बन गए नाम संसार धर दिया, मिट्टी के बर्तन है ये हांडी ऐसा, ये तो घड़ा है, ये तो मटकी ऐसा, ये ढकनी है, ये ठीवा है कि ये सकोरा है, ये सकोरा कोरा सब सकोरा कोरा कोरा कोरा मिट्टी भी दिखी, केवल मिट्टी अब कई दाम गहना एक, ये तो शंकर ऐसा है, कानों का गहना है, नाक रहा है, ये गले का गहना है, कि कमर का कंध हो रहा है, कि ये गले में हार है, अब हार जीत एक परमात्मा परमात्मा, सोना एक है, नाम उसका अलग अलग हो गया, आकृति उसकी अलग अलग हो गई, उपयोग अलग अलग हो गया, मोल अलग अलग हो गया, तोल अलग अलग हो गया, पर है क्या ये कि ये बढ़िया चीज खेत वाली बात है, सोना दिखता है गहना में, लोहा अर्थशन दिखता है, बर्तन में मिट्टी है दिखती है, परंतु बाजी दिखती नहीं, अनजान कहते बाजी है ही नहीं, वो कह सकते हमने हजारों बोरा खरीदार बिक्री के बाद भी ये बाजरी घास है, घास ये घास है, क्या बाजरी को चाड़ने वाला घास कहेगा, वो तो बाजरी है, ऐसे जानवर संसार परमात्मा है ही नहीं, प्रबल है ही नहीं, अरे है ही परमात्मा, दूसरी है ही नहीं, परमात्मा ही है, वो तो परमात्मा है ही नहीं, तो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा है तो परमात्मा ही, इसलिए सज्जनों सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान को देखो, भगवान का पूजन करो, भगवान को मस्त ले जाओ, कैसे एक आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और पूजा, भगवान ही भगवान है, कैसे रूप धारण किए आपने, क्या क्या रूप धारण कर दिए, रूप अनेक अलग हुए, एक बाजरी ने रूप कितने धारण किए, एक दाना छोटा सा उसमें कितने रूप धारण कर दिए, आज गए स्वर्गत गई हमारी बाल के बाद बाजरा। अरे एक बाजरी के दाने में हमारा जो यहाँ मारवाड़ की बाजरी है, छड़ी की बाजरी है, उसमें एक के सौ सौ सीटा एक के। अब एक सीटा लगे नमक एक ही है, ये ठीक है, सौ सौ सीटा एक, 230 बताया किसी ने। और वो लगते ही रहे शीतकाल सीटी छोटी छोटी सीधे की सीटी, बड़ा बड़ा दाना छोटी छोटी छोटी गंदे की है। शीतकाल बड़ी मीठी बाजरी थी, तो एक मूठा इतना पड़ा उस वक्त देशों मत होता। ये सही आज तो बात उल्टी हो रही भाई, सब जो नहीं देगा तो उनका मिलेगा कि बड़ी गर्व पात करो मारो सब सब बंद कर विनाश काल है विपरीत बुद्धि देवल दिखा गया बुद्धि का। तो भाइयों बहनों परमात्मा है, परमात्मा है अनेक रूप से बने हुए। मिट्टी के बर्तन एक होते हैं, अलग अलग होते हैं महाराज, अलग अलग नाम है, अलग अलग काम होता है, परंतु है तो मिट्टी की मिट्टी ही। ऐसे ये पांच भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा सोतनु यह तब आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं नहीं होवा उपजा ज्ञान चरण तब लगी। बलि मर गया तो महाराज तारा बलि होने लगी, भगवान की ज्योति क्या हो। ये क्षेत्र से भोग सही है, ये सही अगर सोया है जीव देती है, ये अनित्य है रोग की स्वास्थ्य है। रज्जब रोवे कौन को अशेष कौन विचार, रज्जब रोवे कौन को अशेष कौन विचार, गए सुहावन के नहीं कितना ही रो लो नहीं हसव किता देने ये बिचारने वाला ही है। अब जाने वाला रहने वाला है उनमें क्या हर्षण क्या हर्षण करूंगा क्या राजी और क्या नाराज में है जी पैमत होता रहता है तमाशा है। संतर का देखो निरपक हो तमाशा, निरपक्ष हो गए देखो तमाशा तमाशा है। मई शर्व में दम प्रोत्मणिगणा आयुआ सुनो ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अलोक विद्या है, अचैत अचैत विद्या है। तुम हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, कितने रूप बड़े हैं, हर समय प्रभु के सामने। एक मित्र मिलता है आनंद आता है, इष्ट देव मुझे आनंद आता है, और सभी सब मित्र सभी सब इष्ट देव हमारे प्रभु है, प्रभु है प्रभु जा जा बोले प्रभु। कितनी मौज की बात है, कितनी विलक्षण बात है, दुख संताप है ही नहीं, मुफ्त भी कर रखा है ये हमारा है, ये तुम्हारा है, लड़ाई करे आप कोई हमारा है तुम्हारा है, भगवान है भाई सभी परमात्मा है। अनेक रूप से भगवान कहीं पार रूप से बने, कहीं वृक्ष रूप से बने हैं, कहीं देवता रूप से बने, कहीं मनुष्य रूप से बने, कहीं सांप रूप से बने, कहीं सिंह रूप से बन गए, बहुत भयंकर हो गए है वो गमी। और जानने वाले मस्त हो जाते हैं, सब देख देख आनंद मिल जाते हैं, खुश होते रहते हैं। प्रहलाद जी महाराज को बहुत त्रास दी, अग्नि में रख दिया अग्नि में। पिता कहते रहे थोड़ा तू मरता नहीं क्या है, वो कहते पश्चता तो हम गात्र संत राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वता प्रशम नहीं भेषजम। मैं राम राम कर रहा हूँ, राम नाम जपता हूँ, उनको जपते हुए भय कैसा है, संपूर्ण ताप शांत होने पश्चता तो मैं गात्र सन्न आओ मेरे पास देखो मेरे शरीर के सभी पाप को सजा इतना होता सन चंदन पंकशील होता सन चंदन पंक। अग्नि है वो चंदन के गारे के प्रयोग होगा, चंदन का गारा ठंडा ठंडा ठंडा वैसे हो गया सब वो संदा हो रहे शरीर कैसे चले। वो कह रहे ठाकुर जी, अब ठाकुर जी किसका आग है तो चला देगी भाई सिंह खा जाएगा। प्रहलाद मेरा भाई के सामने सिंह छोड़ा किसको खा गया, और सिंह आया भूखा कई दिन का करके मेरे भाई के मैंने छोड़ दिया। तो सिंह आया ओ मेरे भाई खुशी ओ महाराज आज आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती दीदी सब लिया 10,000 महाराज आरती के करीब जल डाला हो गया शिव चंद्र बहुत सी। अब लोग खा जा, अब भगवान खा जाए किसी को सिंह में तो खा जा, मेरे भाई सिंह है ही नहीं, मेरे भाई तो प्रहलाद जी भगवान है। हर हर कृष्णवा कटत कलेशवा तो ही का जबत महेशवारी प्रागदास प्रहलाद बग कान रघुआ बन गए भगवा रघुआ भगवानी भगवान उदाजी पर बाघ बन गए। जब बाघ बन गए तो डरता है उदाजी कुछ धारण कर ले कैसा ही अब एक कपड़ा धारण कर ले और करेगा माँ ही कपड़ा दौड़ दे माँ दूसरी हो जाएगी। पीला कपड़ा पहन लिया लाल कपड़ा पहन लिया काला कपड़ा पहन लिया कैसे ही पहन लिया माँ तू वही है कंदू जी है हमारे प्रभु में प्रभु रूप धारण किए अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु अनेक रूप से हमारे प्रभु है सचिन हो ऐसे प्रभु को देखो मस्त हो जाओ राजी हो जाओ देख देख करके नृत्य करे मौज हो जाए आनंद हो गया क्या हो गया बस देख गया मौज। हम सब भगवान के हम ढूंढते थे भगवान कहाँ है कहाँ है भगवान अरे कहाँ है कहाँ नहीं है बताओ भगवान ने वाल्मीकि से पूछा कह रहे हूँ कहाँ किस जगह रहूं मैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप जहाँ नहीं हो वो थोड़ा बता दो उनमें सुन लो मैं बता दू आप कहाँ नहीं हो बताओ किस जगह नहीं है सब आप ही तो हो सब आप ही हो आप ही सब जगह बड़ा जगह भी आप ही हो आप भी जगह आप ही हो आप ही हो तू पूछे मैं रहूं कहा मैं पूछ सकता हूँ आपने चट कह दिया मैं कहाँ रहूं मैं महाराज पूछ रहे मेरे संकोच होता है जान हो तो दे कहीं जाने योगा कर फिर तुम्हें दिखाऊं उठाओ फिर आपको जगह बता दूंगा। चुप हो गया राम जी क्या कह रहे अब कहाँ नहीं है भगवान अब भगवान ही है कहाँ पर सब जगह भगवान ऐसे महाराज वो कह रहे वाल्मीकि जी तो भगवान को जानने वाला कोई सामने भगवान छिप नहीं सकते कैसे डूब जाएंगे कैसे छिप जाएंगे भगवान ही भगवान है छिप कर जाएंगे तो भगवान ही बना हुआ सज्जनों ये भूमि अपरा प्रकृति सिवाय परा प्रकृति अपरा प्रकृति और क्या इतने जितने सब बैठे हैं शरीर सब अपरा प्रकृति और जीवात्मा सब परा प्रकृति और भगवान ही भगवान का स्वभाव इन्हें से दूसरी चीज बताओ कोई बताओ आप इतने बैठे जिसमें अपरा प्रकृति ये शरीर और प्रगढ़ भीतर में जीव और सब मिलकर भगवान कितनी विचित्र बात कितने विचित्र कितने आनंद की कितनी विचित्र कितनी विलक्षण बात अरे कितने आनंद की बात इस बार संत तो मस्त हो जाओ देख देख कर गई। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 11 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।